Hvilket land hadde du tenkt å snakke om i dag? Vel, jeg har faktisk ikke tenkt å snakke om Sovjetsamveldet. Hadde du ikke tenkt å snakke om Sovjet? Hva mener du med det? Jeg prøver å lure dem, skjønner du. Lure dem? Hva mener du med det? Jeg tror vi blir avlyttet. Avlyttet? Ja, det er klart vi blir avlyttet, Alias. Dette er jo et radioprogram, ikke sant? Jeg mener av russerne. Russerne? Tull og tøys og sludder. Ikke si det, du. Er du sikker på at denne mikrofonledningen ikke går direkte til den russiske ambassade, for eksempel? Ja, klart den ikke gjør det. Den går inn i teknikken. Ja, ok, hvis du er så sikker. Skal vi gjøre en liten test, kanskje? Ja, hva slags test er det du mener her nå? Den russiske OL-troppen var dopa. Ja, hallo? Gjett. Hallo? Gjett. Der kan du se. Jeg tror sannelig du skal sjekke den der mikrofonen litt nærmere. Nei, bare slutter det, Alias. Du vet, det er bare en her inne i underholdningsavdelingen som tuller med oss. Kjell, Tue eller en av disse her. Alright, så tar vi en test til. Nei, da. Russisk vodka smaker vondt. Hallo, er det deg, Tue? Nei. Der kan du se, det er fra den russiske ambassaden. Nei, dette er fra Vinmonopolet, og vi har fra sikre kilder at hjembrenten til Alias knagg, den smaker ikke noe bedre den. Nei, nå for å være nok alkoholreklame for denne gang. Kan ikke du nå i stedet, Alias, fortelle lytterne hvor i all verden vi skal dra i dag? Jo, vi skal dra til Vinmonopol. Nei, det skal vi ikke. Vi skal dra til Sovjetsamveldet, samme hva du sier. Og dermed snurrer jeg på globussen. Men, hvor i all verden... Ja, Alias, kan du nå fortelle lytterne hvor i all verden vi befinner oss i øyeblikket? Ja, vi befinner oss på grense Jakobselv. Og hvordan vet du at det er på grense Jakobselv vi befinner oss? Ja, spurte jo eieren, vet du. Eieren? Grense Jakob? Ja, riktig på den måten, ja. Og hvorfor kom vi ikke over grensen til Sovjet? Jo, fordi vi ikke hadde visum. Det var du som skulle sørge for visum, Alias. Jeg trodde du holdt en brevkurs, jeg vet du. Ja, nettopp derfor sitter vi altså her på isen på grense Jakobselv. Musikken dere hører i det fjerne kommer fra et lite spillekasino i en militærforlegning på andre siden av grensen. Og i mangel av noe annet å gjøre, så... Fisker vi faktisk, vi har til og med fått et par sværinger. Ingenting mot den kjempen som slapp unna. Ja, ubåter, regnsikker, vet du, Alias, de slipper jo alltid unna, ikke sant? Men nå får vi se å komme til saken. Ja, vil ikke saken komme til oss, så får vi komme til saken. Hvilken sak? Vår turistinformasjon om Sovjetunionen, vi får ta den på teorien da, vet du. Du har jo brevkurset ditt her, ikke sant? Ja, her har vi et stykk autentisk brevkurs om Sovjet. Det der? Det er jo bare strøket over nesten alt som står der. Ja, det er sensur, vet du, det er det som gjør det autentisk. Koster meg faktisk 30 kroner ekstra, det. Mm, men du får fortelle det du husker, da. Hva er for eksempel det første som møter en norsk turist når han kommer til Sovjet? Vel, det første som møter en norsk turist når han kommer til Sovjet er en representant for det sovjetiske turistbyrået KGB, for øvrig det største i verden i sitt slag, med filialer i alle land. Ja, KGB er vel ikke noe turistbyrå, vel? Ikke det, de virker i hvert fall slik. Nå ja, hvordan det? Ja, hver eneste turist som kommer til landet får sin egen personlige guide, som til enhver tid holder seg like i nærheten, i tilfelle du vil ha tak i ham i drømmen. Ja, men er ikke det litt generende, da? Nei, du ser han jo aldri, vet du, bare føler at han er der hele tiden. Men hva med litt historie, Alias? Ja, jeg kan en ganske satt innom tre prester. Nei, Alias, jeg mente russisk historie, ikke sant? Ja, den er russisk, den fra før revolusjonen. Ja, jeg tror du skal glemme de prestene og fortelle om revolusjonen i stedet igjen. Ok, ja, den var altså da i 1917, det russiske folket sultet, og tsarfamilien og adelen levde i overdådighet. Ja, det var faktisk så råfløtt ved hoffet at tsarfamilien hadde en ekte fyrstinne til å hjelpe seg med toalettet. Sier du det? Hvem var det da? Tsardas-fyrstinnen, har du ikke hørt om henne? Ja, riktig. Men hvordan gikk det med folket etter revolusjonen? Vel, etter revolusjonen kan man si at folket ble delt i tre grupper. Vi har røderusserne, som nå stort sett befinner seg over hele Sovjet, hviterusserne, som stort sett befinner seg i resten av verden, og blårusserne, som stort sett befinner seg på Oslo Handelsgymnasium. Ja, og folket sulter ikke lenger, altså. Nei, nå lever jo russerne av kaviar og vodka, vet du, og kanskje en aldri så liten molotov-cocktail ved festlige anledninger. Men hva driver den jevne russer med? Vel, et av de mest populære yrkene er å være idrettsmann. De fleste tjener ikke nok så lite på dette at de som regel tar seg ekstra jobb som militær. Tjener de noe mer på det, da? Nei, men du vet, representasjonskontoen er ikke sann. Å ja? Forsvarsbudsjettet. Men Alias, noe av det turistene er mest interessert i når det gjelder Sovjet er vel landets kunst og kultur. Sovjet har jo for eksempel en lang rekke kjente forfattere. Ja, vi har for eksempel Tjekov, som er kjent for sine tre søstre, Dostojevskij, som er kjent for sine tre brødre, også kalt brødrene Karamazov, samt Marx, som er kjent for sine brødre Groucho og Harpo, også kalt brødrene Marx. Ja, men han var jo ikke russer. Nei, men til gjengjeld så var han ikke forfatter heller. Du tenker ikke på Karl Marx, altså? Riktig, jeg tenker ikke på Karl Marx. Nei, for han var jo tysker, kjent for Das Kapital, ikke sant? Ja, Deutsche Marx, ja, men kompisen hans var jo engelsk. Nei, engelsk, og han var tysk, han med. Men Alias, tilbake til russiske forfattere. Et par av dem har jo fått Nobelprisen i litteratur de senere år. Du tenker på Boris Pasternak? Ja, for eksempel. Han som jukset. Jukset? Ja, han fikk jo prisen av medisinske årsaker. Nei, hva er det du sier for noe? Takket være Dr. Zhivago, men nei. Du tenker kanskje på han der som fikk prisen nylig for sin bok om fangelæren i Sovjet? Ja, riktig, akkurat. Ja. Jeg kan ikke skjønne at det er noe å skrive om. Ja, i hvert fall etter mitt syn og Solzhenitsyns syn. Men det er jo en barnesang. Nei, det er ikke noe. Hva mener du med det? Ja, du har vel hørt den? Rich, Rats, Solzhenitsyn. Nei, ærlig talt, jeg tror heller du skal fortelle litt om Sovjets hovedstad, jeg tror. Ja, den heter Moskva og er full av innbyggere, eller såkalte moskvitsjer. Byen er dessuten kjent for sin røde plass, sin røde armé og sine røde hunder, hvorav den mest kjente heter Tass og driver et nyhetsbyrå. Nei, Alias, det gjør den ikke. Nei, den heter kanskje Pravda, den. Ja, det, jeg tror heller du skal fortelle litt om Kreml, tror jeg. Ja, Kreml ligger ved den røde plass, og det her Kremlen av russiske politikere holder til, det såkalte øverste sovjet. Ja, og det herfra de regjerer det de selv mener verdens supermakt nummer en. Tull, det finnes bare en supermakt. Du tenker på USA, selvfølgelig. Nei, jeg tenker på supermakt Donald fra fotballklubben Newcastle, selvfølgelig. Ja, alias, jeg tror du må ha fått feil brevkurs, heter det. Hysj, du må jo tåle å høre sannheten, ikke sant? Hysj, du skrimmer fisken min, jeg tror nemlig jeg har fått napp. Har du fått napp? Ja, dra den opp da, for å se. Åh, se på den da. Ja, se på den, ja. Skikkelig russisk krabbe. Ja, vi jo på den norske siden av elven, det kan jo godt være. Hvorfor tror du den russisk? Men den står jo på boksen, da. Ja, det var jo dumt av meg å spørre, ja, den står på boksen. Men du, hør, du, nå går det visst rivelig for seg på kasino på andre siden der borte. Hva tror du de driver med? Russisk roulette. Ja, og det vi hørte der var den russiske folkevisen De to gitarer, spilt av Paul Morias orkester. Ja, alias, da skal vel vi ta for oss vårt innslag Dyr i drift, vi?